पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात है खास, बात बहुत दामी है, याद रखनी चाहिए। सब जीव जितने हैं सब के सब परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सजराशि सब जीव सब अंग। तो हरेक भाई और बहन को ये चाहिए हम भगवान के हैं, हम माने तो और न माने तो, जाने तो और न जाने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, जचे तो न जचे तो, वो कारण नहीं है। जो जिसका अंश होता है वो मानने पर जानने पर समझने पर होता है, ये नहीं है, वो है ही उस है। चाहे आप जानो चाहे आप न जानो, चाहे मानो चाहे न मानो, चाहे स्वीकार करो चाहे स्वीकार न करो, आप सब भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ये बात सब भाई बहनों को याद करनी चाहिए। कम से कम छोटी सी बात है, हम भगवान के हैं। और मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन ऐसा जो शरीर हमारा है ये प्रकृति का है, हम अंश परमात्मा के हैं और प्रकृति है ये, उस अंश है शरीर, शरीर भी उसका अंश है। तो विधान है, संपत्ति है, वैभव है, जमीन है, जायदाद है, परिवार है, ये सब दिखता है, सब परमात्मा का ही, ये जड़ है, प्रकृति का है, प्रकृति परमात्मा की है, ये प्रकृति के हैं। हम प्रकृति के नहीं है, हम परमात्मा के खास हैं। और मम एव अंश एव का एव, एव कहने का तात्पर्य है कि जैसे बालक बाप का बेटा होता है परंतु साथ में माँ का भी होता है, माँ बाप का दोनों का है, ऐसे भगवान कहते मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, केवल एक मेरा अंश है। और मन से सारे इंद्रियाँ ये प्रवृत्ति सारे, शरीर का विभाग चाहे सूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये विभाग प्रकृति का है, ये हमारा नहीं है, हमारे साथ ही नहीं है, ना हमारे साथ ही आया है ना हमारे साथ ही जाएगा, ये माँ के पेट में बना है और यहीं बना रहेगा, हम चले जाएंगे, इसको लोग पाएंगे, ये हमारे साथ ही नहीं है, हम इनके साथ ही नहीं है, ये हरदम बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें न बदलता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। और हम किसी क्षण भी नहीं बदलते, हम है जैसे जैसे रहते हैं, सर के बिना उजाते प्रलय न बदलते चल, महासर्ग में भी हम पैदा नहीं होते, और महाप्रलय में भी हम लीन नहीं होते, हम परमात्मा के सदा कभी कुछ विकार हमारे माता नहीं है, सदा परमात्मा के और शरीर ये सब के सब बदलने वाले हैं, ये प्रकृति के हैं, हमारे नहीं है। केवल इस बात को याद कर लें, केवल इस बात को स्वीकार कर लें, सब बातों की सार बात है, मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाएगा, इतनी सार बात है। ये बात तो हम मान ले भीतर से ठीक से, ईश्वरांश ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सहज सौराशी सो माया बस भय माया के वश में हुआ है, माया के वश है नहीं, बने कीर मट कर देता है, ये कीर मरी होती वो तोते की तरह है, बंदर की तरह है, माया के वश में हो गया फंस गया, माया के हम नहीं है, हम साक्षात परमात्मा से। इतनी बात केवल याद कर लिया, आप कैसे ही है, आप पापी है तापी है, अच्छे है मंद है भले है बुरे हैं, कैसे परमात्मा के है, और शरीर में कैसे ही हो प्रकृति का है, ये दो विभाग है, ये प्रकृति का विभाग है, एक परमात्मा का विभाग है। हमारी भूल ये हुई है कि प्रकृति के विभाग को अपना मानते हैं और भगवान भूल जाते हैं, ये खास भूल है, खास शरीर को अपना मानते हैं, अपने को शरीर का मानते हैं, अपने साथ शरीर नहीं रहता, शरीर के साथ अपने रहते, शरीर के साथ अपने नहीं रहते, अपने साथ शरीर नहीं रहता, क्योंकि अपना है नहीं है, कैसे रहेगा, और परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, हम परमात्मा के साथ रहते हैं, हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है, हमारी दृष्टि शरीरों की तरफ है, ये ही गड़बड़ी है। कम से कम कम से कम कम से कम इसी बात को हम मान लें, हम परमात्मा का अंश है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब प्रकृति के, और हम सब साक्षात परमात्मा के, हमारा परमात्मा का संबंध अकट्ठ 84 लाख में आप जाएंगे परमात्मा आपका साथ छोड़ेगा नहीं, आप भी परमात्मा का साथ छोड़ेंगे नहीं, मानो आपको भाग नहीं है, इधर आपकी दृष्टि नहीं, परमात्मा के साथ आप रहते हैं, आपके साथ परमात्मा रहते हैं हर समय, कभी किसी समय भगवान आपसे अलग नहीं होते और आप भगवान से अलग नहीं होते, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। इतनी बात ही अगर नहीं मानेंगे तो क्या सत्संग करेंगे, सत्संग क्या किया हुए, सत्य का संग है, सत्य का संग है, सत्य परमात्मा है, परमात्मा का संग सत्य का संग है, तो सत्संग उसी का नाम है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, आपके समझ में आवे ना आवे परवाह नहीं, आपके समझ में अकल में आवे ना आवे परवाह नहीं, हम हैं भगवान की, भूल जाए तो भी अंश जिसके हैं उसी में रहेंगे, भूलने पर भी है हम रहेंगे परमात्मा के ही, केवल हमारी जानकारी नहीं है, वह जानकारी के लिए ही सत्संग होता है, हम कौन है कैसे है क्या है इस जानकारी के लिए ही सत्संग होता है, इस वास्ते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हमारा परमात्मा का अकाट्य संबंध है, कभी दूर हो सकता नहीं या कभी कट सकता नहीं, आप चाहे जल सर बने चाहे थल सर बने चाहे नव सर बने चाहे ध्वज बने श्वेत बने अंडज बने जरायुज बने किसी जोड़े में जाए कभी जाए, हम परमात्मा के हैं और ये शरीर सब प्रकृति है। इतनी बात मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, समझ आवे चाहे ना आवे, ये बात ऐसी या जो समझ में आ जाती है न्याय हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, सब दुखों छूट जाता है, सदा के लिए जन्म मरण छूट जाएगा। ये जन्म मरण जड़ के संबंध से होते हैं, जड़ का हमारा संबंध नहीं है, हमारे संबंध परमात्मा के साथ में है, परमात्मा हमारे साथ में है, हम परमात्मा के साथ में, हम परमात्मा के साथ ही है, संसार साथी हम नहीं है, शरीर संसार साथी है, शरीर संसार साथी है, संसार शरीर का साथी है, क्षितिज रूपा हो गगन समीरा पंच ऋतु आदि शरीरा अनंत ब्रह्मांड अंत ब्रह्मांड, उसमें हमारी कोई चीज नहीं रहती, फिर हमारी चीज नहीं है, केश जितनी भी हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज नहीं, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, नहीं है, ये केवल याद कर ले, केवल याद कर ले, समझ ले तो निहाल हो जाएंगे, ये संदेह नहीं है, जीवन मुक्त हो जाएगा, आज ही, आज ही होते हैं, आज ही कर्म से कैसे मुक्ति होगी, अनेक पाप है, कुछ पाप नहीं है, ये सब पीछे बना हुआ है, हम पहले परमात्मा गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, मई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से परमात्मा का है, परमात्मा हमारे हैं, हमारा घनिष्ठ संबंध परमात्मा के साथ है, ये कभी टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं तोड़ दे, परमात्मा की ताकत नहीं कि परमात्मा को छोड़ दे, अलग कर दे, अलग कर देगा परमात्मा घर से कैसे अलग कर देगा, परमात्मा ही हमारे अलग कैसे करेगा, ये एक हमारी बेनती है, इस वक्त आप लोग कृपा करें, इसको मान लें, स्वीकार कर रहे हैं, काम बहुत हुआ, मामूली काम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, जहां कहीं जाओ जिसी भी जाओ भगवान का वजन करो, भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, संसार के हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, संसार में फिरते रहोगे, संसार में एक जगह कभी ठहरते नहीं, ना मनुष्य ठहरे गए, ना पशु होकर ठहरे गए, ना वृक्ष होकर ठहरे गए, ना पक्षी होकर ठहरेंगे, ठहरेंगे नहीं, ये मुसाफरी रहेगी, और परमात्मा के हम रहेंगे, बने रहेंगे, हम माने तो रहेंगे, नहीं माने तो ही रहेंगे, जाने तो ही रहेंगे, नहीं जाने तो ही रहेंगे, हम स्वीकार करें तो ही रहेंगे, ना स्वीकार करें तो रहेंगे, स्वीकार कर लें मान लें तो निहाल हो जाएंगे, केवल इस बात को याद कर लो, याद कर लो, बात ये बात पक्की याद कर लो, केवल याद कर लो कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, संसार शरीर एक है, हम और परमात्मा एक है, हम परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा हमारे साथ ही है, संसार हमारे साथ ही नहीं है, संसार हमारे साथ ही नहीं है, हम संसार के साथ ही नहीं, संसार के हम नहीं, हमारा संसार नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड जहां कोई अंत नहीं है, वो ब्रह्मांड कोई हमारा नहीं, ब्रह्मांड में एक केश जितनी चीज हमारी नहीं है, धन संपत्ति वैभव कुटुंब घर जमीन जायदाद जो कुछ अपनी मान रखा है, एक केश जितनी भी अपनी नहीं है, एक चिरमजीत चीज ही अपनी नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, हम खास परमात्मा के हैं, अब परमात्मा की प्राप्ति कर ली, संसार छोड़ दिया तो मुक्त हो गए, तो भगवान को अपना मान लिया भक्त हो गए, संसार से छूट गए मुक्त हो गए, अरे भगवान के हो गए भक्त हो गए, और संसार की सेवा कर दी तो कर्मयोग भी हो गए, पक्की सच्ची सिद्धांत की असली बात, एकदम ठीक बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, हमारे से भगवान हल नहीं हो सकते। भगवान की ताकत नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए, और हमारी ताकत नहीं है भगवान से अलग हो जाए। हम भगवान के हैं, अलग कैसे हो जाएंगे? अलग कैसे हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते, भगवान के ही है, भगवान ही हमारे हैं। भगवान से कैसे हो जाएंगे? भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ये बात खास ये मेरे मन में आ रही है। इस वास्ते वही एक आप उल्लेख सुनाया था, लेख की पुस्तक पड़ी हुई है, सत्य की स्वीकृति से कल्याण, जो सत्य है उसको स्वीकार करने से कल्याण हो जाता है। छोटी सी पुस्तक है, उसमें लिखा वो सुनाई थी, कई दिन पहले ही बात है, सुनाई थी, और कल लेख भी सुनाया कि हम परमात्मा के हैं। तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा का हमारा संबंध कभी टूटे नहीं। स्वराज लाल चूड़ी में जाओ तो छूटेगा नहीं, और नरकों में जाओ तो छूटेगा नहीं। नरकों में ही भगवान है, हमारे परमात्मा सब है, हम परमात्मा के हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप जाने न जाने, माने न माने, परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ये खास बात है, इस बात को जान ले, पकड़ ले, मान ले, भीतर से निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है, यह शरीर खुल जाएगा। ये पृथ्वी जो तेज वायु आकाश से बना हुआ शरीर है, ये छूट जाएगा। ये शरीर आपके साथ नहीं रहेगा, आप शरीर के साथ नहीं रहेंगे, परमात्मा साथ छूटेगा नहीं। आप परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा आपके साथ रहेंगे, वो छूटेगा नहीं कभी। महाप्रलय में छूटेगा, महास्वर्ग में ही साथ में, महाप्रलय में भी, प्रलय में भी, स्वर्ग में भी, महाप्रलय महास्वर्ग में भी परमात्मा के साथ हम है, हमारे साथ परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, हम और है नहीं। आप मान लो, माँ बाप को मान लो, भाई संबंधी कुछ भी आप मान लो, होंगे नहीं, आप होंगे नहीं, कभी ठहर नहीं सकोगे। कोई चुने जाओ, किसी चुने में कभी ठहर नहीं सकोगे। जैसे समुद्र का जल उठता है, उसको मानसून कहते हैं, मान वो अखबार में आ जाते हैं, अमुक जगह वर्षा होगी, अमुक जगह वर्षा होगी, अमुक जगह उठा, अमुक जगह वर्षा होगी। परंतु जब तक वर्षा होकर नदी नाला बन करके परमात्मा में समुद्र में न मिल जाए, तब तक जल ठहरता नहीं। बरसेगा पहाड़ों पर, जगह पर नदी नाला उनमें बन करके बह करके समुद्र में मिलेगा तभी ठहरेगा, क्योंकि समुद्र का अंश है, वो समुद्र में मिलने से ठहरेगा। और समुद्र से अलग होने पर मुसाफरी हुई, रात दिन मुसाफरी, रात दिन मुसाफरी फिरेगा, अलग हो सकेगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे ही हम परमात्मा से अलग नहीं, अलग होंगे नहीं, हो सकते नहीं, ना हमारे परमात्मा अलग हो सकते। हम माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ये बड़ी दृढ़ता से, बाकी सच्ची बात से इसको स्वीकार कर ले। केवल आप मान ले, केवल मान ले, इतनी कृपा जरूर करे। इतने आते हो, सत्संग सुनते हो, हम मानने में इतनी बात तो जरूर मान ले, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, और हम किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है, कोई हमारे साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ हम रहेंगे नहीं, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ ही है, भगवान का अंश है। रामायण कहते यही अर्ष जीव अविनाशी चेतना वर्ष है सूराशी। गीता कहते हैं ममय वर्षो जीव लोग जीव भूत साधना मनुष्य प्रकृति सारी कर सकते। ये बात सच एकदम पक्की, हृदय में स्वीकार कर लो, केवल आप स्वीकार कर लो, इतनी बात मानो। इस चातुर्मास में कम से कम ये बात स्वीकार कर लो, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। बहुत काम होगा, मामूली काम नहीं होगा, बहुत काम होगा। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। अरे मान लो भीतर से हम दूसरों के नहीं है, दूसरे हमारे नहीं है, निहाल जाओ, निहाल हो जाओगे तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, बहुत भक्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे सदा के लिए, पिंड छूट जाएगा। ये दूसरों का मांगना भी तेरा मन गलत है। भगवान का नाम मान करके दूसरे का मान लिया, यही तेरा मन का है। कारण गुण संकोच से जरा सदा सद योनि ऊंच योनि योनियों में गुणों का संग सत्व गुण है वो ऊपर जाएगा, रजोगुण है मध्य में रहेगा, अधोगुण है नीचे ले जाएगा। ये तीन लोगों में तीनों गुणों में घूमते हैं, हम गुण रहित है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अभ्य, अनादि होने से निर्गुण होने से परमात्मा का स्वरूप है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अभ्य, शरीर स्थो भी बोलते हैं देखो दिन पे सही में रहता हो भी करता नहीं होता जिसमें नहीं होता। 31 श्लोक 13 अध्याय का, हम परमात्मा के हैं, शरीरस्थ हो भी बोलते हैं, सही में रहता हुआ भी है परमात्मा के। हमने अपने शरीर को बना, हमने बंधन हमारा किया हुआ है, बंधन हमारा किया हुआ है, इस वास्ते छोड़ना भी हमारा काम है, हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी है, क्योंकि बंधन हमने स्वीकार किया है, बंधन भगवान ने नहीं दिया है, बंधन भगवान ने नहीं दिया है, हमने स्वीकार किया है, इस वास्ते हमारे को स्वीकार करना होता। संसार हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। आप परमात्मा को छोड़ सकते नहीं, अरे परमात्मा आपको छोड़ सकते नहीं। सर्वस्व से हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में होंगे, सर्वस्व से हम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सन्निष्ठति, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय निष्ठति ब्राह्मी उत्तराखंड माया। सब प्राणियों के साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ सब ब्रह्म है, हम सब परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। मैं आप माँ मान लो, आप बाप मान लो, भाई मान लो, कुटुंबी मान लो, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सब कुछ मेरे आप ही हो, आप भी मैं हूँ। क्यों इतनी बात स्वीकार कर रही थी, मान रही थी, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, यही तो हम पक्की बात है, यही बात गीता में गई है, आत्मेष्टा सर्वभूता नाम मैं इतना कर्म ये पूछा। ये 12 अध्याय तक बात बताई, 13 अध्याय में शुरू करते हैं। ये सलाहकार से है, मत कर्म कर मत पर्व, इस श्लोक को बदला है। 12वां अध्याय 11वां अध्याय के अंतिम श्लोक पर है, मत कर्म कर मत पर्व, मत भक्ता संग वरिजा निर्वैर सर्वभूतेषु, ये सो निर्वैर, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पर अनन्य, ये बात क्या दी उसमें, अनन्य योग अन्य योग नहीं है, संगठित हो गया। अगर द्वेष एक बात बाकी रही वो पारे करी द्वेष, मत कर्म ग्रंथ मत परमा मत भक्ता तीन और निर्वैर सर्वभूत संघ वर्जित चौथी बात और पांचवी बात संघ वर्ष अन्य योग डाल गया, एक बाकी बची संघ निर्वैर निर्भय तो वो उपजरेगा द्वेष स्वरूप था। ग्यारहवां अध्याय उसका अंतिम श्लोक उस परमात्मा चला, उसी श्लोक में अद्वेष बाकी रह गया और सूर्य थे उसे लक्षण बताते हैं। सबसे पहले अद्वेष्टा निर्वैर सर्वभूतेषु अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी प्राणी के साथ द्वेष नहीं हमारा, कभी बैर हो बने, अगर बैर कर लेते हैं तो उसका दंड भोगना पड़ता है। अद्वेष्टा सर्वभूताना, हम किसी प्राणी के साथ में कभी बैर नहीं करते। जो परमात्मा के प्यारे होते हैं वो किसी के साथ बैर नहीं करते। बैर कैसे करे, सबके सब गुरु भाई गुरु बहन है, सब भगवान के आप सब हो तो भगवान कहता हम बहन भाई हो, सब एक पिता के एक पिता के एक पिता होते वही बहन भाई होते हैं। बैर कैसे बैर, आप भी परमात्मा है सब भी परमात्मा है, वही वंशो जीव लोगे जीव भूत मात्र जीव, सांप हो चाहे विश्व हो चाहे गुजरा हो चाहे खरब हो चाहे अच्छा हो कैसे ही हो है परमात्मा अंश। सांप से कोई आदमी बचना चाहे उसके साथ दुश्मनी है क्या हमारी? हमारी दुश्मन है ही नहीं, हम दुश्मन मान लेते हैं कर लेते हैं तो दुख पाते हैं, दुश्मनी करेंगे तो दुख पाना पड़ेगा ही, हम है नहीं भाई किसी के। फिर उससे दूर क्यों होना चाहते हैं, सांप से दूर क्यों होना चाहते हैं, दुश्मनी नहीं है। संसार का सुख चाहते हैं, एक संसार का सुख चाहते हैं, वो सुख चाहते हैं ईश्वर दुख भोगते हैं, चाहते हैं सुख भोगते हैं दुख, और सुख ही चाहना मिट जाए दुख मिट जाएगा। याद रखो सब भाई बहन, अगर दुख मिटाना चाहते हो सुख की इच्छा छोड़ दो तू आई नहीं थी, सुख की इच्छा छोड़ दो संसारी सुख की इच्छा छोड़ दो महान आनंद में मिलेगा। संसारी सुख की इच्छा से दुख से बच सकता ही नहीं कोई भी हो, संसारी सुख चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आप इतने उसे विचार करो करो प्रश्न जितना से आप करो, सुख चाहते हो दुख भोगना पड़ेगा, सुख इच्छा छोड़ दो दुख बढ़ जाएगा। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। किसी के साथ बैर मत करो, किसी से सुख चाहो मत, दुख आपको नजदीक नहीं आएगा, फटेगा नहीं, कभी उम्र में आएगा नहीं, कभी दुख नहीं आएगा। सुख मत चाहो कभी दुख नहीं आएगा। बोलो सुनना चाहिए अभी दोनों, आप जो बता रहे हैं उस बात को गंभीरता से सुनने के लिए। हाँ सुन तो लो कम से कम, दो ही बात भाई दो ही बात, सुख की इच्छा छोड़ दो दुख मिट जाएगा, सुख की इच्छा कर दो दुख हो जाएगा। दुख चाहते हो तो सुख की इच्छा करो दुख आएगा, जरूर आएगा आएगा आएगा आएगा। सुख की इच्छा सर्वदा छोड़ दो नजीक नहीं आएगा दुख, आप कभी नहीं आएगा, दुख की ताकत नहीं आपके पास आ जाए, आ सकते ही नहीं। कोई भी सुख की इच्छा है कोई सुख की लालसा है तब दुख आता है। बोलो आप बताओ कोई दुख बताओ, आप इतने बैठे हो ऐसा दुख हुआ, हम सुख नहीं चाहते दुख कैसे हुआ, आएगा नहीं, ताकत नहीं दुख की। सुख की इच्छा के बिना दुख होता ही नहीं, सोचो करो शंका। सुख की चाहना के बिना दुख होता ही नहीं, सुख चाहने से दुख भोगना पड़ेगा नियम है। संसारी सुख चाहो, अरे परमात्मा का आनंद चाहोगे दुख नहीं आएगा, आनंद परमात्मा का आनंद होगा, आनंद सुख दुख तो जोड़ा है, आनंद का जोड़ा नहीं है, आनंद का दुख जोड़ा नहीं है, जोड़ा सुख दुख का है। सुख चाहते हो सुख तो भोगना पड़ेगा, सुख भोगता है तो भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा जरूर। दुख नहीं चाहते हो तो सुख मत चाहो, सुख बिल्कुल मत चाहो संसार का, संसार में सुख मत चाहो, परमात्मा आनंद मिलेगा, बहुत विलक्षण आनंद मिलेगा, दुख कभी नहीं होगा और बहुत आनंद मिलेगा, दुख कभी नहीं होगा, ये सदा सुख होगा, सदा ही मौज रहेगी, हरदम सुख की इच्छा आप छोड़ दो दुख नहीं आएगा, सुख की इच्छा के बिना दुख आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं, सुख की इच्छा से ही दुख आता है, हम सुख से आते ही नहीं, दुख की ताकत नहीं आने की, दुख होगा ही नहीं, आप सुख चाहते नहीं, बुखार आ गया है तो क्या हर्ज हुआ, जब आप बुखार नहीं आवे ये चाहना नहीं रखते तो बुखार आने से क्या हर्ज हुआ, क्या हर्ज होता हुआ, बुखार में वो नहीं आवे इच्छा होने से बुखार आने बड़ा भारी दुख हुआ था, अगर वो सुख नहीं चाहती सुख लेते थे तो हो सकता है, विचार करो दुख की ताकत नहीं आवाज नजर नहीं आ सकता, अरे सुख लाएगा उसे तो वो होना पड़ेगा, निश्चित बात पक्की बात, इतनी बात है एकदम एकदम एकदम एकदम संसार का सब दुख मिट जाएगा, सुख की इच्छा छोटी दुख मिटा, कितना ही बुखार आ जाए कितना खराब हो जाए हम चाहते ही नहीं आओ तो बहुत बहुत बात है, भाई बुखार आओ चाहे ना आओ चाहे घटा लगो चाहे न लगो हम चाहते ही नहीं दुख कैसे होगा, सुख चाहते ही नहीं दुख होगा कैसे, दुख की ताकत नहीं है, सुख चाहते हैं तो जरूर बोलना पड़ेगा, सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता, सुखरी चाहना छोड़ दो कहा नहीं सकता, कैसी मोची बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, एकदम एकदम अच्छी बात है, कोई किसी तरह का सुख मत चाहो तो नहीं आएगा, दुख आएगा नहीं इतनी बात नहीं है, आनंद आ जाए आनंद, आनंद रहेगा मौज रहेगा, साधुओं की बात हमने सुनी है कि जिन साधु है उनको बुखार आ गया, पानी पाने वाला कोई आदमी नहीं है, कोई पूछने वाला आदमी नहीं है, उसमें जो आनंद है वो पानी पूछने वाला आनंद नहीं है, हमारी बात को हरेक समझता नहीं, हरेक अकल में नहीं आती है, कोई पानी पूछने वाला नहीं, सिर दबाने वाला भी नहीं, सिर में पीड़ा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें जो आनंद है उस आनंद को जान नहीं सकते आप, बहुत आनंद रहता है मौज रहती है, कोई ना पूछे कोई ना आवे, बुखार चढ़िया दो तीन चार डिग्री बुखार हो गया, आनंद होता आनंद पैदल आनंद होता है चार डिग्री आनंद घोषणा होता है, एक बात सच्ची है आप माना चाहे न माने आप स्वीकार करें चाहे न करें बात ऐसी है ये बात एकदम सच्ची है, सुख नहीं चाहे दुख कैसे आएगा, कैसे आएगा दुख, दुख में आनंद खिलेगा मौज खिलेगी, एक सुख छोड़ दो एक सुख की इच्छा छोड़ दो आप सब दुख मिट जाएगा, एक सुख की इच्छा छोड़ दो दुख सता सदा के लिए मिल जाएगा, खूब शांति आ जाएगी आनंद आ जाएगा मौज हो जाएगी, दुख नजीक नहीं आएगा, बुखार जोर सा चार पांच डिग्री बुखार हो गया और सुख भी चाहना छोड़ दो आनंद खिलेगा, आनंद आएगा उबलता हुआ हम छोड़ रहा की बात है, आप माने चाहे न माने, आप जाने चाहे न जाने, आप स्वीकार करे न करे, आपके जैसे नहीं जैसे बात है। सुख की इच्छा छोड़ने पर दुख जी ही नहीं आता, जन्म मरण नहीं होता। सुख की इच्छा छोड़ दे तो किसी तरह का दुख आदमी का होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। सीधी बात है, सीधी सर सच्ची बात। इस वजह से अद्वेष स्वरूप होता ना, महात्व प्राणियों के साथ द्वेष किसी साथ बैर ही नहीं। प्रत्यक्ष दुख दे रहा है, प्रत्यक्ष शरीर को काट रहा है, निर्वैर स्वरूप होते यह माम थी, निर्वैर स्वरूप होते यह माम थी पांडव, निर्वैर स्वरूप होते यह माम थी पांडव। किसी साथ वह नहीं तो मेरे को प्राप्त होता है, भगवान का किसी के साथ द्वेष नहीं। रावण सीता जी को ले गया, सीता जी को ले गया, राम ने चढ़ाई करी, युद्ध किया, युद्ध में रावण को मार दिया। तो रावण ने मरते समय कहा कि राम तुम समझते हो जीत हमारी हुई, आपकी जीत नहीं हुई है, जीत हमारी हुई है। कैसे कि मेरे जब तक प्राण रहे मेरे शहर में पैर नहीं रहेगा, तुम पैर नहीं दे सकते था, और आप जीते बैठे और बैगुट में जा रहा हूं, आप जीते बैठे और बैगुट में जा रहा हूं, रोको रोको तो रोको, क्या रोक देंगे? आप जीते जागते बैठे और आप बैठ जा रहा हूं, ये मेरे जीते मैं गांव में पैर नहीं रहे तुम्हारा, जीत किसी बोलो, आप जीते जागते बैठे हो, आप बैठ जा रहा हूं, आप जीत हुई हमारी ताकत नहीं, तो कोई लोग आई नहीं सोता हो, भगवान के पास दुख का दुख दे वाला निकला, भगवान के पास में दुख का दे वाला निकल गया, दे वाला निकल गया। मौज हो गई, मौज सच तो मौज हो गई, आनंद हो गया, दुख का दान नहीं समझ। सदा दिवाली संत गए आठों पैर आनंद, सदा दिवाली संत गए आठों पैर आनंद। दुख में पापों का नाश होता है, सुख में पुण्यों का नाश होता है, और पाप पुण्य दोनों से ऊंचा उठ जाता है, परमात्मा प्राप्त होता है। सुख भोग में पुण्यों का नाश होता है, दुख भोग में पापों का नाश होता है। आप में कोई 100 रुपये मांगता है, ब्याज से ही दे दो, फिर क्या मांगेगा, है तरह तो मांग लीजिए, ब्याज से चुका दो, बस है तरह मांग लीजिए, रुपया देने घर से तो क्या करते, घर से लगता है भाई, घर से लगते ही कर्जा मिट जाता है सदा के लिए, सदा के लिए, एकदम सच्ची बात है। मौज हो जाती है सदा के लिए, मौज एकदम के लिए, मौज मौज ही मौज है, कोई मौज भरी है भाई और सज्जनों, कोई मौज है, आप ले लो थोड़ी। मैं शुद्ध शुद्ध बात करता हूं, इसीलिए बड़ी भाई मौज है। हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ममई वान सो जीवन लोग कैसे भगवान के, कितनी मौज की बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि, सहज सुख, वो सहज सुख नहीं मिलेगा, दुख का जोड़े वाला दुख सुख मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा, दुख के जोड़े वाला सहज सुख नहीं मिलेगा। उस जो सुखावनी जाओगे सहज सुख राशि, सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, क्योंकि अद्वेष स्वरूप होता ना, और केवल अद्वेषा नहीं है, मैत्र कर्म है बच्चा, जिनको सुख मिला हुआ है उनके साथ मित्रता हो गई, और जो दुखी है उसमें करुणा होती, सहज सुख मिला हुआ है वो तो अंग मित्र, और जो दुखी है उसे पूरी करुणा, और अद्वेष स्वरूप होता डर किसी से है नहीं, कैसी मौजे बताओ आप, अद्वेष स्वरूप होता ना मित्र करुण है ऐसा, जो सुखी है उनके साथ मित्रता है अपने मित्र संग, दुखी है उस पर करुणा कृपा होगी, कृपा हृदय हृदय हृदय करुण होते इसे तुम मिट जाए थे, मित्र करुण ये लक्षण है नहीं हो सके, ना गुणातीत में लक्षण है, ना ज्ञानी में लक्षण है, ना गुणातीत में लक्षण है, ये लक्षण केवल भक्तों में है, मित्र करना गीता फरमाता नहीं, बताओ गीता जो है बताओ, आज बताओ कल बता दो, मित्र करो बता दो, ज्ञानी महात्मा नहीं है, कर्मयोगी भी नहीं है, ज्ञान योगी भी नहीं है, गुणातीत भी नहीं है, भक्त में है, अद्वेष रूप होता ना मित्र कर्म नहीं बचा, मित्र कर्म धर्म निरंकार है, किसी ममता नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, सब दुख सुखा सब दुख समान है, बुखार आ जाए तो मौज, ठीक स्वस्थ हो जाए तो मौज, घाटा लग जाए तो मौज, दफा हो जाए तो मौज, फिर भी मिल जाए तो मौज, फिर मेरी बेची फिर जाए तो मौज, फिर मौज ही मौज है, दुख है ही नहीं, दुख ने जन्म लिया ही नहीं, सदा के लिए मौज होगी, निर्मम निरहंकार, दूसरे अध्याय में निर्मो निरहंकार है, शांति में स्थिति यह शब्द में स्थिति, निरहंकार हो गया स्थिति के अहंकार बने ब्रह्म स्थिति, निर्मो निरहंकार सम दुख सुख, सुख दुख समान है, सुख आवे तो दुख आवे एक ही है, सुख हो चाहे दुख हो एक, अरे क्षमावान है, किसी को कोई भय नहीं, किसी के साथ विरोध नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ वेर नहीं, मैं तो करूंगा, दूसरे को दुखी देख करके करुण तो हो जाते हैं, तो सुखी देख कर मौज हो जाते हैं, योग दर्शन में चार बताए, सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणा भावना सत्य प्रसाद, सुख और दुख पुण्य पुण्य विषाणा भावना चार है, मैत्री करना उपेक्षा, मैत्री करना मुदितो मुदिता उपेक्षा चार, उस चरण बाद दो में गरी मित्र को मित्र करना, चरण जरूरत नहीं है, वहां कहते हैं जो सुखी है उसको देखे मैत्री, और परमात्मा की भक्त है उसको देखे मुदिता, और जो पापी है उसको उदासीन, सुख दुख वही तक कर्म और कृपा, दुखी है उसको कृपा, चार बताया या दो ही बताया, चार जरूरत नहीं है, मौज होगी आनंद हो गया, सब दुख सुख सब संतोष है, सतम हरदम संतोष हरदम मौज रहती है, आवे संकुल आवे प्रतिकूल आवे, बुखार आवे बुखार चला जाए, आदर आवे आदर चला जाए, निरादर हो गए धंधा हो गई स्तुति हो गई प्रशंसा हो गई मौज हो गई, मौज संतुष्ट है शब्द भी होगी, निरंतर क्षमता है, समतुल योग उचित है, संतोष है सर्वम योगी हरदम योगी है आत्मा दृढ़ दृश्य है, दृश्य बड़ा दृढ़ है, एक परमात्मा है उसे स्वर है ही नहीं, ये निश्चय में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा सोचेंगे वासुदेव सर्व मौज रहेगी हरदम मौज रहेगी हरदम आनंद रहेगा ऐसा अभय पद है निर्भय पद है आनंद पद है मौज का पद है सबके लिए खुला है। जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहिर तुलसी रघुवर नाव में सबका उपासीर किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी देश का हो किसी वेश में रहता हो भगवान के साथ ही हो गया मौज दुख सुधा के लिए खत्म सुख मौज आनंद मस्ती होगी बुखार में बीमारी में प्रतिकूलता में आनंद था आनंद प्रतिकूलता में आनंद मस्त मस्ती में फर्क पड़ता ही नहीं घुणा भी दुख है गीता माया है घुणा भी दुख है न बिचारे थे गुरुदेव बड़े भारी दुख से भी निरस्त होते ही नहीं शरीर का टुकू तो कर देते दर्द होगा दर्द दुख नहीं होगा दर्द होता है यहाँ दुख होता है यहाँ चिंता दुख यहाँ होता है वो यहाँ वाला दुख नहीं होगा दर्द होगा दर्द से मूर्छा हो जाएगी दुख होगा ही दुख नजीक नहीं आता दुख तो सुख की साधना से आता है सुख की साधना मिट्टी दुख गया सुख की साधना मिट्टी दुख गया दुख खत्म हो जाता है सदा के लिए दुख का दीवार निकल गया आ गई नहीं हो गई नहीं हो सकते ही नहीं मौज रहेगी सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद सदा दिवाली संत कैसी मौज की बात है दुख में भी आनंद है सुख में भी आनंद है अनुकूल देव आनंद है प्रतिकूल देव आनंद है आनंद ही आनंद है हरदम आनंद है उसको दुख कैसे पहुंचावा दे सुख की इच्छा बिना दुख कैसे कैसे दुख आवे वह आवे कैसे कैसे बताओ सुख की इच्छा ही नहीं मौज ही मौज है आठों पहले आनंद ये इस सुख के लिए ही मनुष्य ही मिला है अभी मौका है ये मनुष्य ही मौका है मनुष्य मात्र इस सुख को प्राप्त कर सकता है मनुष्य मात्र भाई हो चाहे बहन हो कोई हो शरीर भाई का शरीर हो बहनों का शरीर हो कोई हो परमात्मा के सब एक है परमात्मा फर्क नहीं है भाई हो बहन हो मनुष्य मात्र महान आनंद के भोगी हो जाएंगे एकदम आनंद के निहाल हो जाएंगे संतुष्ट सर्तव योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय शरीर अपना प्रश्न होगा निश्चय दृढ़ होगा मई बदमन बुद्धि मैं बदमन बुद्धि पहले जाए यो मध भक्त सभी भी वो भोग मेरे को क्या रहा है मेर बदमन बुद्धि यो मुझे तस्वीर मन बुद्धि मेरे अपने कर दिया मन चिंतन करने वाला बुद्धि निश्चय करने वाली भगवान का अर्पण कर दिया वर्ष चंद्र भगवान का निश्चय भगवान का अद्र निश्चय निश्चय ही भगवान का आनंद में विभोर रहेगा मस्त रहेगा अद्वैष्ट स्वरूप होता नाम मित्र कम योजना निर्मो निरहंकार न ममता है न अहंता है निर्मो निरंकार दूसरा अध्याय निर्मो निरंकार से शांति वी गति निर्मो निरहंकार से शांति वी गति और यहाँ का निर्मो निरंकार सब दुख क्रमित ऐसा ब्राह्मी स्थिति वो कर्मियों के द्वारा है, ये भक्तियों के द्वारा है। कर्मियों करो चाहे भक्तियों करो चाहे ज्ञान योग करो, दुख पावा तो कब से भोग है, भोग की इच्छा होती है, सुख की इच्छा होती है, दुख आवेगा, दुख आवेगा ही, दुख से बच नहीं सकते, सुख की इच्छा छोड़ते दुख नजीक नहीं आवेगा कभी, सपने में भी दुख का सब डर जब बंद हो गया, जहां सुख की इच्छा छोड़ी सर्वथा दुख मिटा। कैसी मौज की बात है, कितने आदमी की बात है, आनंद ही आनंद, राठू कह रहा सदा दिवाली संत के राठू कह रहा है, मौज है एकदम मौज। मगन मगन मगन भया क्या बोले, हरदम हरदम मगन रहता मस्त रहता है। संतों को देखा, संतों को, एक साधु थे वो चले गए मुसलमान के पास, उसमें एक ने हाथ काट दिया, हाथ कटी मुझे सारे बचे, हाथ कट गया भाई, ऐसे तो कोई मौज भोज रही है, हाथ धो रहे अपा अपा आराम थे, बड़ा आराम थे, निरादर हो रहा, तिरस्कार हो रहा, अपन हो रहा है, आराम दिख रहा है, बस दिख रहे हैं, उगार हो रहा है, आनंद आ रहा है, हरदम मस्ती हरदम आनंद, आठ ही पर आनंद, आठ ही पर कभी दुख का नाम निशान नहीं, मैयर पद मनोबुद्धि, मन बुद्धि अर्पित भगवान है, मन में चिंतन भगवान का, बुद्धि अर्पित भगवान के, एक भगवान है निश्चय पक्का, बुद्धि अर्पित होगी और मन में हरदम भगवान का चिंतन, बस यो मत भगत ऐसा मेरा भगत है, वो मेरे को प्यारा, भगवान को प्यारा है वो, दूसरों का दोष लोग भगवान को प्यारा है, सदा शांति है, सदा आनंद है, सदा सुख है, कभी दुखी है ही नहीं, दरी नहीं। याद रखो पूर्व में मैं जो बात गई, भगवान का आश्रम साक्षात भगवान का आश्रम, ईश्वर आश्रम जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सुख राशि है, रास रास बैलों के चलाने की वही उपरास होती है, एक ढेर ढेर रास धान के जो बोर धान का बोर लगा है, वो धान की राशि राशि जो सुख की राशि है, सुख की राशि दुख है ही नहीं, चेतन हमारा सहज सुख राशि, चेतन हमारा सहज सुख राशि, कैसी मौज है, अद्वेष सर्वभूता नाम मैत्र करुण ही वश निर्मोह निरंकार संत संतुष्ट सतंग नई अर्भुत मनोबुद्धि यो मत भक्त समय ऐसा भक्त है भगवान के लिए मेरे को प्यारा है, कैसी मौज हो गई, आप आनंद करता है भगवान को प्यारा हो जाए, भगवान को प्यारा लगे, आप सदा सुखी, ऐसा भक्त है यो मत भक्त समय प्रिया वो मेरा प्यारा है, सब मेरे प्रिय वो भगवान को प्यारा है, कैसी मौज हुई, कितना आनंद होगा, भगवान का प्यारा आनंद, हरदम आनंद हरदम आनंद हरदम आनंद, दुख है नहीं, दुख छोटा, दुख छोटा सा आनंद बहुत बड़ा है, आनंद सुख और दुख जोड़े गए, सुख और दुख, सुख और दुख, दुख और सुख, सुख आनंद में रह गया, वरना सुख है ना दुख है, संसार कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं, संसार सब जी उठाता कोई सुख नहीं, सगला मर जाए एक साथ है कोई दुख नहीं, क्या फर्क पड़ता है, निसंदेह हो जाता है सदा के लिए। और इस शरीर में ही है ये मौका, इस शरीर में ही है ऐसा, ये मौका इस शरीर में है और शरीर में नहीं है, ये अवसर इसी शरीर में है, इस मानव शरीर में इसके अधिकारी है, अभी अभी मौका है, अभी भाई अभी भैया। इस वास्ते आप लोगों से कहा, आप लोग याद करो कम भगवान के कैसे है, कपूत है सपूत है, कपूत होने पर भी पूत मिटता नहीं है, पूत अपूत नहीं होता, सुखी दुखी हो सकता है, अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है, कपूत सपूत हो सकता है, अपूत हो जाएगा। तुम्हारा लड़का है वो कहते हैं बम्बई में ऐसे करता है, तुम्हारा कहते वो ऐसा है, अमुक का बेटा है, आपका बेटा है, मेरा फूट गया भाई, बेटा ना नहीं कह सकता, भगवान ना नहीं कह सकते, मेरा नहीं है ताकत नहीं, ऐसा है वो आपका है मेरा फूट गया, बहुत मौज करता है राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 28 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नुखामंडी राजस्थान में हुआ। राम।